أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة زجر اللہ ورکی منکرینو تا او دفع دا وهم اللہ کی چی ہر کلا دمر بیمان دی نو اللہ تباکی ولینا جواب اللہ کئی دفڑ دے وہم کئی چہ ہر چا د پارا خپل یو نیٹھا او خپل یو وخ مقرر دے کلا چہ دغ نیٹھا مقرر راشی دا عذاب دا مرگ نہ بیا یو گڑے مخ کی گی او نہ یو گڑے رستو کی گی نو سجر ورکی منکرینو تا او دفع دوہم اللہ کئی اللہ فرمائی ولو یؤاخذ اللہ الناس بظلمہم ما ترک علیہا من دابا ولو يؤاخذ الله الناس او كچرني ولي الله خلق فورا بظلمهم بسبب د شرك ددوي ما ترك عليها من دابة نبي او پري خوده پدي مقدس مكبان دي من دابة حس يو زند سر ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى لیکن رستو کئی دوی لرا الى اجل مسمى یو نیٹھی مقررتا فاذا جاء اجلهم فسر کلا چراش نیٹھ دوی لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون نو نبرستو کی گی یو گڑے ولا يستقدمون او نبمخ کی گی یو گڑے ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم او کچری نیولے اللہ خلق فوراً بظلمهم پا سبب دا شرک خبل ما ترک علیہا من دابتن نبی او پری خود پدی مغدز مک باندی من دابتن حصی و زندہ سر. اللہ وی کیوتن گناہ کولا او ما فورن رانی ولے نو پدی مغدز مک باندی یو تن بم نو پاتی شوی زکہ ہر یو تن گناہ کی گی ما سیوا دا انبیاء کرامن گناہ بے کولا و اللہ با فورن رانی وو خو اللہ وی زسکوم زیر استکوم غنیٹے مقرری تا زکا دا ہر یو تن دا پارا یو خپل نیٹا مقررشتا نیٹا دا عذاب مقرر دا نیٹا دا مرگ مقرر دا او دا غ نیٹا ند دین بیا مخ کی گی سوک او نرستو کی گی سوک. یا دویم مطلب دارے اللہ وی کا خلق و شرک کولو او ما فورن نیولے نو عذاب با پخوار آغلے وے او دوار سا بتبا شوے وے که خدی او که بد دی دا ٹول بتبا شوے وے. اس یو زندہ سر که انسان دے او که زناور دے چی سمرد سام مخلوق دی اللہ وی دا ٹول بختم شوے وے او دنیا با تبا شوئے بے ختم شوئے بے. خو اللہ ویز سکوم ولیکن یو اخرهم الی اجل مسمى لیکن رستکوم ان دوی لرا یو نیٹے مقرر تا. فیزا جا اجلهم پسر کل چرانشی نیٹے مقرر ددوی لا یستاخرون ساعتم ولا یستقدمون نب رستکی گی یو گڑے او نب مخکی کی گی او گڑے. دو قسم خلقی چی دے انسان و سر تعلق پی پا دنیا کی. یو دائی چی دے انسان دوستانی نا دوستان وی چی رایا یو گینٹر اس تو شوی وی نو دیرا بخوا زی او سو خبری خو امزیات اکڑے وی نا اللہ وی نرس تو کی گی پا گختو دا دوستانو باندی که دوستی ارسم رووی چه لگ دی رستو شی او لگ دی لیٹ شی نو نرستو کی گی. دویم قسم خلق دانسی چه اغا دی انسان دشمنانی نو دشمن داوی چه ره یو گینٹا پی مخ که مرگ راغلی وی نو خبا وگونه بم تی پارام شوی وی دا دنیا با تی ازگار شوی نو اللہ وی ولا یستقدمون نمخ کی گی گی یو گڑے پا گختو دا دشمنانو باندی نا دا دوستانو پا گختو رستو کی دیشی او نا دا دشمنانو پا گختو مخ کی دیش بلکہ خپل یو نیٹا مقرر دا او مرگ پا خپل نیٹا عذاب پا خپل نیٹا اگب رازی ہر یو کار پا خپل خپل نیٹا او پا خپل خپل وقت باندی بکی گی. بیا زجر ورکی مشرکانو تا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ او گر زیدہ مشرکان اللہ لرام حغص يَكْرَهُونَ چِ بَدِگْنِ زَانْ لَا وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ او بیانی جبی ددوی الکذبا دروغ لرا او دروغ سلی انا لهم الحسنا چی یقینن ددوی دپار بی جنت لا جرما حشک نشتا انا لهم النارا چی یقینن ددوی دپار اور دے و انہم مفرتون او یقینن دوی رید بکڑیشی بدے جہنم کے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ او گرزی دا مشرکان اللہ لرا ما حغص یکرہونا چی بدی گنی زان لا سو مطلب شو یا خو مطلب دا شو چی متعلق دریم آیت نمبر 58 سرا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظل وجهه مسودا وهو كظيم یا متعلق د دغه سره چې ځان له جنکه بدی شي او الله له جنکه ګرځي چې را د فرشتي د الله لونه دي نعوذ بالله من ذلک. یا دویم مطلب دا شو چې ځان له حصہ داران بد ګڼي او الله له حصہ داران مقرره ظالم ظلم کې کوئی سوک چی دا فلان کے ستا سرستا پدی مال کی پدی کور کی حصہ دار دے برداشت کولش یا تا سرستا پدی دکان کی حصہ دار دے تے برداشت کولش نظان لخو حصہ دار دے ندے خوخ او اللہ لی حصہ داران مقررے نزک وی ویجعلون للہ ما یکرہون او گرزی دا مشرکان اللہ لرا حغسو یک رہونا چے بدی گنی جان لا اور تصفو السنتهم الکذبا او بیانی جبی ردوی الکذب دروغ ان لهم الحسنا واللہ علم سچل لے زور کو خبر نروسی جس مسئلہ وتصفو السنتهم الکذبا او بیانی جبی ردوی الکذب دروغ ان لهم الحسنا چی قرن د دوی د پاره جنت ده ا دروغ خبره دادا عمل کئ د جهنمیانو عمل دې د الله د دشمنانو د پیغمبر د دشمنانو او دروغ وی وی جنت زمون حق ده جنت ته مونږس نو الله وی لا جرم هی شک نشتا اومغه د یهودو خبره ده کنه قالو لیدخل الجنتہ الا من کان ہودن او نصارا تلک امانیہم وای دوی چری چری دن بنشی جنت تا مگر اسوک چاغوی یہودی یاوی نصرانی یہودیان بویل جنت زمونگ حق دے جنت تب مونگزو نصرانیان وی جنت زمونگ حق دے جنت تب مونگزو قرآن وی تلک امانیہم داد دوی دروغ دی داد دروغ دی رتی اسے دروغ ہے اور تصفو السنتهم الکذبا ان لهم الحسنا جواب کئی لا جرم ان لهم النار وانهم مفرطون لا جرم شک نشتا ان لهم النار یقینا دوی دپارا نارا اور بئی وانهم مفرطون او یقیناً دوی رید بکڑے شی بدے جہنم کے اللہ ہوئی جہنم تبزی اور تبدن نشی اور دوی با بدے کی رید کرے شی تلائی قسم پا اللہ لقد انسلنا الی امم من قبلکا یرد جہنم تو بولی سی نو وجہ ذکر کئی تلائی قسم پا اللہ لقد ارسلنا الى امم من قبلك تحقیق سرا لیگل دی مونگا الى امم ٹول گوتا پیغمبران من قبلك مخکستانا فزینا لهم الشیطان اعمالهم نخیس تکڑو دویت شیطان غبد اعمال ددوی فهو ولیهم اليوم نو دا شیطان دوست ددوی دے نن روزے ولہو مازاب نالی مولا دوی دا پارا زاب بین درناک تلہ قسم پا اللہ لقد ارسلنا الى امم من قبلکا تحقیق سرا لیگلی دی منگا پیغمبران الى امم ٹولگوتا یا پا تحقیق سرا لیگلی دی منگا ٹولگوتا پیغمبران من قبلکا مخکستانا سمجھا اللہ وی تم رولی گلی ستان اڑوان دے میں ہم اے پیغمبر دے سلاما دیر پیغمبران دا لی گلی دی فزین لهم الشیطان و آمالهم نو خیستکڑی دوی تا شیطان اغبت آمال دا دوی انبیاء با بیان اکو خود اغا خلکو تا شیطان بلد دوی اغبت آمال خیستکڑ دا پیغمبر دا مخالفت بے و تخخ کارکو دا اللہ دغه مخالفت به وت خخ کار کو ویل به مړه دا هډر خخ کار دی دیګه کو ثواب دی او دا ثواب کار دی نفحو ولیهم اليوم دا شیطان دوست دی دی نن روزی سنجی داغی دوستو دا سی دا شیطان دا دوی دوستم دی نن روزی سمت لب شو اللہ وی دا ردی اغا زور استاز دی دا شیطان دا دوی دا مشارانو اغا استاز دی سنجی ردی دا مشارانو استازو نن دا دوی مستاز دی فاو ولیهم اليوم ولهم عذاب علیم اور دوی دا پار عذاب بی درناکو وما اس ترغیب القرآن شوق پیدا کی قرآن طرف تھا وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ وما انزلنا علیک الکتاب او من نذر علیک بتابانی کتاب الا لتبین لهم الذی مگر دے دپارا چھ بیان کی دویتا اغا مسلے اختلفو فی چھ خلاف کئی دوی پاغی کے وہدن او ہدایت تے ورحمت اللی قومی یومنون او میرو بانتیا دا دپار دا قوم یومنون چھ ایمان روڑی وما انزلنا علیک الکتاب او ندیرا لگلے منگ پتابانی کتاب مراد تے نہ قرآن الا لتبین لهم الذی مگر دید پارا چھ بیان کی دوی تاغ مسئلے اختلفو فیہ چھ خلاف کئی دوی پاغے کے اللہ وی قرآن میں صلی اللہ علیہ گلے رہے ہیں صلی اللہ علیہ گلے دید پارا چھ دا اختلافی مسئلو بیانو کی اور دے سوئے تک مسئلہ دا اختلافی مسئلہ دا جی اختلافی مسئلے بنا چڑھے اوہی بدے سے خلق را پیدا شوی دی اختلافی مسئلے چڑھے یو اصولی اختلاف تے او یو فروعی اختلاف تے پوئی کیا بخبر ہوگا یو اصولی اختلاف تے چیاغا پا توحید کی اختلاف تے زیم یو اللہ حاضر ناظر دے او توی چھے نبل سو کمشتا زیم یو اللہ ترا مدد شوایا او توی چھے یا علی مدد یا رسول اللہ مدد امشتا زیم یو اللہ دا اولاد ورکو ان کے دے او توی دا اللہ نے سیوا بلم دا اولاد ورکو ان کے شتا دا اصول اختلاف تے او دویم فروعی اختلاف تے فروعی اختلاف دا یر رفع دین شتاو کنشتا امین با پتیزوے او کپرو باوے ارد با دے او کنا دارنگی فاتحہ باوے او کنا باوے دا فروعی اختلاف تے دا دی چیڑن نجی پکا او یو اصولی اختلاف تے نو دا دی چیڑن پکار تھی دا خلق و عقیدے برابرول پکار دی او قرآن راغلے دا اصولی اختلاف دا پار دے چھ اصولی اختلاف پا دے باندے حل چھ ذکر وی وما انزلنا علیک الکتابا تو توحید مسئلہ بیانے زبرگ سے بوی دا مسئلہ مو بیانو جی اختلاف پیدا کی دا مسئلہ مو کو جی اختلاف پیدا کی خو قرآن ننی خبر کن زبرگ سے که خبر وی نو تابا دا خبری نوی کڑے او ندیر آلی گلے مونگ پا تابا نی کتاب الا لتبین لهم الذی مگر دید پارا چھ بیان کی دوی تاغا مسئلی اختلفو فیہ چھ خلاف کئی دوی پاغے کے چھ کم اختلافی مسئلی دی چھ داغے بیان وطاو کے وہودن او ہدایت تے قرآن سرے ہدایت تے او زبرگ سے بسوئے دے ہوئی قرآن کی ہدایت نشتا وے تڑون دے تا تخکاری نا تڑون دے تا تخکاری نا ولی پکی نشتا الگشتا پکی کا نشتا پکی وہدن او ہدایت تے ورحمتا لقوم یومنون او میرو بانتیانا دا پانا دا قوم یومنون چی ایمان روڑی کلچی اوتن پا قرآن ایمان روڑی ناغا ہدایت یافتشی پسم اللہ روان شی او دا اللہ رحمتن راوری دل پیشوروش قل بفضل اللہ و برحمتی فبذالک فلیفرحو هو خیر مما یجمعون قرآن دا غرد دانگ سے نچے خلق جمع کئی ندا دا رحمت کتاب دے دا فضل کتاب دے دا غرواری کتاب دے پدی زبانی سلورم باب اختتام طور سے رو او پدی سلورم باب کے مضمون ذکر کولو کلهم منقادون الی اللہ چھ ٹول دی اللہ تا عاجزی کو ان کی دی ٹول اللہ تا محتاج دی ولو یواخذ اللہ الناس بظلمیم او کچھری نیولے اللہ خلق لران فوراً بظلمیم فصوب دا شرک دا دوی ما ترکا لیہا من دابتن نبیو پری خودے پدی مقدس مکباندی من دابتن حس یو زند سر لیکن نستو کئی دوی لرائی لا اجل مسمم یو نیٹی مقرنیتا فیضا جا اجلوم پسر کلا چرانشی نیٹر دوی لا یستاخرون ساتن نبرستو کی گیو گڑے ولا یستقدمون او نبا مخی کی گیو گڑے ویجالونا للہ او گرزی دا مشرکان اللہ لرا ما حاس یکرونا چی بدی گنی زان لا و تصفو انسنتو ملک دیبا او بیانی جوید دوی انک دیبا دروغا انا لهم الحسنا چی یقینن دوی لبی جنت ایش شک نشتا پدی خبر کی چی یقینن دوی دا پار جہنم دے وانہم مفرطون او یقینن دوی پدی کی رید بکڑیشی تاللائی قسم پا اللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلکا اشی لگی اوبر آوالی چی کنڈول کی روان وما انزلنا تلائی قسم پا اللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلکا تحقیق سرا لیگلی دی منگا الی امم ٹول گوتا پیغمبران مخکستانا فزینا لهم الشیطان اعمالهم نخیس دکڑیو دوی تا شیطان غبد اعمال دوی فوا ولیهم اليوم نو دا شیطان دوزد دوی دی ننو دی ولهم عذاب علیم اور دوی لپار عذاب بیندرناک وما انزلنا علیک الکتابا او مونگ ندر علی گلے بتابانی قرآن الا لتبینا لهم اللذی مگر دید پاران چی بیان کی دوی تاغ مسلی اختلافو فی چی خلاف کی دوی پاغی کی وہدن و رحمت لقومی یومنون او ہدایت تیو میرو بانتیارا دپار دا قوم یومنون چی ایمان روڑی